Deniz kenarında bir ev yapmış am. Deniz kenarında bir ev yapmış am. Kerpicim tükenmiş, naçar kalmış am. Kerpicim tükenmiş, naçar kalmış am. Bir yar için terk ediyar olmuşam. Bir yar için terk ediyar olmuşam. Ela gözlü nazlı şirvanım benim. Ela gözlü nazlı şirvanım. Şirvanım benim, ela gözlü nazlı şirvanım yeller. Havuzun başında esmesin yeller. Bugün efkarlıyım, açmasın güller. Bugün efkarlıyım, açmasın güller. Derdime katlandı, sustu bülbüller. Derdime katlandı, sustu bülbüller. Ela gözlü nazlı şirvanım benim. Ela gözlü nazlı şirvanım benim. Ela gözlü nazlı şirvanım benim. Ela gözlü nazlı.